Раздзел 16. Што адбылося са статуямі? «Якое дзіўнае месца!» — усклікнула Люсі. «Паўсюль каменныя жывёлы ды розныя істоты. Пачуваюся, нібы ў музеі!» «Цішэй!» — сказала Сьюзан. «Аслан робіць нешта дзіўнае!» «І сапраўды!» Аслан падскочыў да каменнага льва і падзьмуў на яго. У наступны момант ён развярнуўся амаль як кот, які спрабуе злавіць свой хост, і падзьмуў на каменнага гнома, які, як вы памятаеце, стаяў спінай да льва. Затым кінуўся да высокай каменнай дрыяды, што стаяла за гномам, павярнуўся направа да каменнага трусіка, а пасля да двух кентаўраў. У гэты момант Люсі сказала: «Вох, Сьюзан, глядзі, зірні на льва!» «Думаю, вы бачылі, як падносяць запалку да кавалка газеты, напрыклад, у каміне, каб распаліць агонь. Здаецца, у першае імгненне нічога не адбываецца. Затым вы заўважаеце тонкую палоску агню, што бяжыць па краі паперы. Тут дзеялася нешта падобнае. Спярша каменны леў, на якога дзьмухнуў Аслан, выглядаў па-ранейшаму. Але пасля тонкая залатая палоска пабегла па яго мармуровай спіне і ахапіла ўсяго. Золата разбягалася па каменным тулаве, як агонь разбегаецца па паперы. Заднія лапы яшчэ заставаліся каменнымі, але леў ужо страсянуў грывай, і ўсе цяжкія каменныя кудзеры ператварыліся ў сапраўдную жывую поўсць. Тады ён разявіў вялізную пашчу і працягла пазяхнуў. Вось яго заднія ногі сталі жывой плоццю, і ён пачаў чухацца. А ўбачыўшы Аслана, кінуўся за ім і пачаў скакаць, павісквуючы ад захаплення і спрабуючы лізнуць яго нос. Зразумела, дзеці павярнуліся за львом, але тое, што яны ўбачылі, прымусіла на яго забыцца. Паўсюль ажывалі статуі. Двор больш не быў падобны да музея, хутчэй ён выглядаў як звярынец. Самыя розныя істоты бегалі за Асланам і танчылі побач з ім, так што неўзабаве за гэтым натоўпам і льва амаль не стала бачна. Раней двор быў смяротна белым, а цяпер напоўніўся ўсімі колерамі: бліскуча каштанавыя бакі кентаўраў, сінія рогі аднарогаў, стракатыя да асляпляльнасці апярэнне птушак, рудакарычневыя поўсць ліз, сабак і сатыраў, жоўтыя панчохі і пунцовыя каптуры гномаў, паненка бяроза у срэбным, паненка буку празрыста-зялёным і паненка лістоўніца ў яскрава-зялёным, амаль жоўтым адзеннях. Замест смяротнай цішыні двор напоўніўся шчаслівым рыканнем, мэканнем, віскатам, брэхам, піскам, буркатаннем, гігіканнем, тупатам капыт, выгукамі, спевамі і смехам. «Вох!» — раптоўна ўсклікнула Сьюзан перамяніўшымся голасам. «Глядзі! Гэта бяспечна!» Люсі паглядзела, куды паказвала Сьюзан, і ўбачыла, што Аслан дзьме на ногі каменнага велікана. «Не хвалюйцеся!» — весела выгукнуў Аслан. «Калі ногі ажывуць, то ўслед за імі ажыве ўсё астатняе». «Я не гэта мела на ўвазе!» — прашаптала Сьюзан. Але нават калі б Аслан прыслухаўся, ужо было занадта позна нешта рабіць. Волат пачаў ажываць. Паварушыў нагамі, праз некалькі імгненняў ён падняў булаву на плячо, прадраў вочы і прагрукатаў: «Вось жа! Я, мусіць, крыху прыснуў. Так, а дзе гэтая нягодная маленькая вядзьмарка, што мітусілася ў мяне пад нагамі?» Усе пачалі гучна тлумачыць яму, што адбылося насамрэч. Волат прыставіў руку да вуха, яму паўтарылі яшчэ раз, і ўрэшце ён зразумеў. Тады ён схіліўся так нізка, што яго галава апынулася не вышэй за верхавіну стога сена, і некалькі разоў прыўзняў капялюш перад Асланам. І яго шчыры, але нязграбны твар зяў удзячнай усмешкай. Веліканы ў ангельшчыне цяпер увогуле рэдкасць, а добразычлівыя такая рэдкасць, што хутчэй за ўсё Вам не даводзілася бачыць усмешку велікана, а гэта вартае відовішча. Цяпер у сам замак, заклікаў Аслан. Шукайце паўсюль, на верхніх паверхах, у сутарэннях і ў пакоях самой вядзьмаркі. Паглядзіце ў кожным куточку. Мы не ведаем, дзе можа быць схаваны які-небудзь бедны зняволены. Яны рушылі ў дом, і ўся прастора цёмнага, вусцішнага, затклага старога замка напоўнілася хлопаннем вокнаў і галасамі. «Не забудзьцеся на сутарэнні! Дапамажыце адчыніць дзверы! А вось яшчэ адна вінтавая лесвіца! О, бедны кенгуру, паклічце Аслана! Фу, ну і пах! Асцярожней! Не праваліцеся ў люк! Эй, наверсе! Тут на лесвічнай пляцоўцы іх цэлая кампанія!» Але найцудоўнейшы момант быў, калі Люсі прыбегла з крыкам. «Аслан, Аслан, я знайшла спадара Тумнуса, хадзем хутчэй!» Неўзабаве Люсі і маленькі фаун, узяўшыся за рукі, ўжо танчылі ды скакалі ад радасці. Добры фаун застаўся такім жа, нават пабыўшы статуі, і, зразумела, з вялікай цікавасцю выслухаў усе навіны. Урэшце пошукі скончыліся. Замак апусцеў, усе дзверы і вокны былі расчынены. Святло і водар вясны нарэшце запоўнілі цёмныя пакоі палаца. Вялізны натоўп ажылых статуй высыпаў на замкавы двор. А пасля нехта, мне здаецца, Тумнус, запытаў: «Але як мы выйдзем адсюль?» Бо Аслан пераскочыў сцяну, але брамы ўсё яшчэ былі замкнёныя. «Гэта не праблема», — сказаў Аслан і, падняўшыся на заднія лапы, крыкнуў Волату. «Эй, ты, там, наверсе, як цябе клічуць?» «Велікан Рамблбафін, ваша міласць», — адказаў Волат, ізноў падымаючы капялюш. «Добра, велікан Рамблбафін», — сказаў Аслан. «Выпусці нас адсюль, калі ласка». «З задавальненнем, ваша міласць», — адказаў той. «Адыдзіце ад брамаў, маляўкі!» Волат падышоў да брамаў і бах, бах, бах пусціў у ход сваю булаву. Пасля першага ўдару браму трэснулі, пасля другога раскалоліся, а пасля трэцяга рассыпаліся. Затым ён прыняўся за бакавыя брамныя вежы, і праз колькі часу яны і ладны кавалак сцяны з кожнага боку ад іх грудай абваліліся на зямлю. Калі пыл улёгся, было дзіўна стаяць у змрочным каменным двары і праз пралом у сцяне бачыць зялёную траву, дрэвы, бліскучыя крынічкі ў лесе, сінія ўзгоркі за ім і яшчэ далей блакіць неба. «Вось жа я зусім запарыўся», — сказаў Волат, сапучы нібы велічэзны паравоз. «Трэба прывесці сябе ў парадак. Паважаныя паненкі, ці ёсць у каго з вас насоўка?» «У мяне ёсць», — сказала Люсі. Яна паднялася на дыбачкі і працягнула хустачку так высока, як здолела дацягнуцца. «Дзякуй, пані», — сказаў нахіляючыся велікан Рамблбафін. У наступнае імгненне Люся адчула, што яна падымаецца ў паветра, заціснутая паміж паказальным і вялікім пальцам Волата. Але, паднёсшы дзяўчынку да твару, велікан уздрыгнуў і вельмі асцярожна паставіў яе на зямлю. «Вось жа, я падняў саму дзяўчынку, даруйце, пані, я думаў, што вы ёсць насоўка». «Не-не», — весела адказала Люсі, — «вось яна». Гэтым разам ён здолеў падчапіць хустачку, але яна была для яго як крупінка цукру для нас. Таму, калі Люсі ўбачыла, з якім сур'ёзным выглядам Волат выцірае насоўкай сваё вялізнае чырвонае аблічча, яна сказала: «Баюся, вам гэта не вельмі дапаможа, спадар Рамблбафін». «Зусім не», — ветліва запярэчыў велікан. «Ніколі не меў лепшай хустачкі. Такая мяккая, зручная, такая, не ведаю, што і сказаць пра яе». «Які мілы велікан», — сказала Люсі спадару Тумнасу. «О, так», — адказаў фаун, — «усе бафіны такія, адзін з самых паважаных родаў волатаў у Нарніі. Не вельмі разумныя, магчыма, я ніколі не бачыў разумнага велікана, але старое сімейства з традыцыямі, калі б ён быў іншым, вядзьмарка б не абярнула яго ў камень. У гэты момант Аслан пляснуў лапамі і заклікаў да цішыні. «Нашы справы на сёння яшчэ не завершаныя», – сказаў ён. «Калі мы хочам, каб з вядзьмаркай было скончана, нам трэба знайсці, дзе ідзе бітва. І далучыцца да яе, спадзяюся», – дадаў самы вялікі з кентаўраў. «Вядома», – адказаў Аслан. «Хто не можа хутка бегаць, дзеці, гномы і маленькія жывёлы паедуць на спіне тых, хто можа, і львоў, кентаўраў, аднарогаў, коней, веліканаў і арлоў. Тыя, хто маюць добры нюх, пойдуць наперадзе разам з намі і львамі, каб знайсці, дзе ідзе бітва. Хутчэй, падрыхтуйцеся!» Пачалася вялікая мітусня. Самы задаволены быў другі леў. Ён бегаў паўсюль з вельмі занятым выглядам, але толькі для таго, каб казаць кожнаму, каго сустрэў. «Вы чулі, што казаў Аслан? З намі і львамі. Гэта значыць, з ім і са мною. З намі і львамі. Вось што мне падабаецца ў Аслане. Ніякай пыхі, ніякай фанаберыстасці. З намі і львамі. Гэта значыць, з ім і са мною». Ён працягваў паўтараць гэта, пакуль Аслан не пасадзіў на яго трох гномаў, дрыяду, двух трусікаў і вожыка, што яго крыху супакоіла. Калі ўсе былі гатовыя, Аслану вельмі дапамагала навесці парадак вялікая аўчарка, вырушылі праз пралом у замкавай сцяне. Спярша львы і сабакі сноўдаліся ўзад уперад у пошуках следу. Але раптам адзін з ганчакоў забрахаў, і ён узяў след. Цяпер яны не гублялі ні імгнення. Усе сабакі, львы, ваўкі ды іншыя драпежнікі імчалі з усёй хуткасцю наперадзе, уткнуўшыся насамі ў зямлю. А іншыя беглі за імі так шпарка, як толькі маглі, расцягнуўшыся ажно на паўмілі. Выглядала гэта нібы паляванне на ліс. Толькі лепш, таму што да брэху сабак далучаўся роў другога льва, а часамі, куды больш нізкі і грозны, роў самога Аслана. Яны беглі ўсё хутчэй і хутчэй, бо з кожным крокам след рабіўся яснейшым. Затым, калі яны наблізіліся да апошняга павароту вузкай лагчыны, Люсі пачула іншыя гукі, што прымусілі яе задрыжаць. Гэта былі баявыя воклічы, вісх і удары металу аб метал. Урэшце яны выбеглі з лагчыны і ўбачылі крыніцу гэтага шуму. Там былі Пітер, Эдмунд і рэштка войска Аслана. Яны адчайна змагаліся супраць полчышча жахлівых істот, якіх дзяўчынкі бачылі мінулай ноччу. Але цяпер, у святле дня, гэтыя пачвары выглядалі нават больш мярзотна, злосна і брыдка. І таксама іх моцна паболіла. Войска Пітера, яны падышлі да яго з тылу, моцна паменшала. Паўсюль на полі бітвы былі статуі. Відаць, вядзьмарка карысталася сваёй чароўнай палачкай. Але цяпер яна ўжо не трымала яе ў руках. Яна змагалася каменным ножом. І білася яна з Пітарам. Яны абодва рухаліся так хутка, што Люся амаль не магла разабрацца, хто з іх дзе. І бачыла толькі вядзьмарчын нож і меч Пітара. Яны біліся так хутка, што Люсі здавалася, нібы гэта было тры нажы і тры мячы адначасова. Іх змаганне адбывалася ў цэнтры поля. Паўсюль, вакол іх, як хапала вачэй, ішла жорсткая бітва. «Дзеці, скачыце з мяне!» — крыкнуў Аслан. Яны паслухаліся. Тады з ровам, ад якога затрымцела ўся Нарнія, ад ліхтара на захадзе да марскога ўзбярэжжа на ўсходзе, вялікі леў кінуўся на белую вядзьмарку. Люся на імгненне ўбачыла, як тая падняла твар поўны здзіўлення і жаху. Затым леў і вядзьмарка пакаціліся па зямлі. Вядзьмарка апынулася знізу. І ў той жа момант усе дужыя істоты, якіх Аслан прывёў з вядзьмарчынага замка, адважна рынуліся на варожыя шэрагі. Гномы змагаліся баявымі сякерамі, сабакі ікламі, а велікан булавой, але і нагамі ён стузін ворагаў перадавіў, аднарогі рогамі, кентавры мячамі і капытамі. Стомленае войска Пітара вітала іх радаснымі воклічамі. Непрыяцель вішчэў. Па ўсім лесе разносіўся гук бітвы.